Media Wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Dentysto, zmobilizuj moce. Polacy muszą jeść owoce. Więc w każdą otworzoną buzię wkładaj po jabłku lub arbuzie. Lub po innym świeżym owocu i warzywie z ryneczku Lidla. A teraz super okazja. Biobanany tylko 4,29 za kilogram. A sałata lodowa aż 43% taniej, tylko 1,69 zł za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Minęła 20, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Donald Trump już jutro w Polsce. Za chwilę przyjrzymy plan tej wizyty. Będzie też o oczekiwaniach i będą medialne komentarze. Poszukiwania 12-latka w Pomorskim. Chłopiec wypadł z kajaka. W tym serwisie Trójki także o drobnych monetach, z którymi żegnają się kolejne kraje. Wizyta potrwa kilkanaście godzin i będzie intensywna. Na początek w serwisie Trójki o ostatecznym programie wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Amerykański prezydent przyleci do Warszawy jutro wieczorem. Pojutrze spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, weźmie udział w szczycie Trójmorza i wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. Już wcześniej Biały Dom informował, że będzie to ważne przemówienie, a Krzysztof Szczerski z kancelarii prezydenta spodziewa się, że Trump zwróci w nim uwagę na Związek Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Chcielibyśmy, żeby efektem rozmów w Warszawie było poczucie, że razem pracujemy na rzecz silniejszej Europy i silniejszej więzi euroatlantyckiej. Że to jest całość nierozerwalna, że to jest wspólnota celów, wspólnota bezpieczeństwa. O tej wizycie pisze brytyjski Financial Times. Według gazety Trump może liczyć w Warszawie na ciepłe powitanie, chłodem. Może natomiast powiać, kiedy ze stolicy Polski prezydent USA poleci do Hamburga na szczyt państw G20. Rządzące Prawo i Sprawiedliwość dzieli wrogość pana Trumpa do przyjmowania uchodźców, a także jego sceptycyzm co do ponadnarodowych organizacji. Czytamy w tekście. Dziennik pisze, że kluczowe powody wizyty to współpraca w zakresie polityki bezpieczeństwa i polityki energetycznej. Gazeta przewiduje, że wizyta zaowocować może kontraktami na obu tych polach. Financial Times pisze, że przyjazd może być dla Trumpa sposobnością do pokazania, że mimo napiętych relacji z Berlinem i Paryżem, USA ciągle mają sojuszników w innej części Europy. A obecność prezydenta na szczycie krajów Trójmorza może być postrzegana jako próba zbudowania przeciwwagi dla francusko-niemieckiego przywództwa we wspólnocie. Jednocześnie dziennik podkreśla, że część analityków obawia się, iż jeżeli w Warszawie Trump uderzy w zbyt antyunijne tony, doprowadzi to, tu cytat, do zwiększenia izolacji Polski w czasach, gdy wybór Emmanuela Macrona przywrócił nadzieję na głębszą integrację strefy euro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przed przelotem Donalda Trumpa lotnisko Chopina w Warszawie apeluje do pasażerów, aby wcześniej zaplanowali swoją podróż. Wokół portu lotniczego mogą być utrudnienia. W związku z tym trzeba będzie założyć, że na lotnisko trzeba będzie przyjechać parę minut wcześniej. Będzie to związane z tym, że kolumny rządowe będą przejeżdżały w okolicach lotniska Chopina, więc może być chwilowe utrudnienia w ruchu kołowym. Mówił Hubert Wojciechowski z lotniska Chopina. Donald Trump przyleci do Warszawy jutro około godziny 22, odleci w czwartek około 14. Kolejne tematy w serwisie Trójki i akcja ratunkowa na jeziorze Kałębie w Pomorskim. Ratownicy poszukują 12-letniego chłopca, który wypadł z kajaka. Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim informuje, że jako pierwszy dziecko ratował jego dziadek. Niestety bezskutecznie. Po wywróceniu się kajaku dziadek próbował doholować wnuka do brzegu. Niestety to się nie udało. Chłopiec zginął pod powierzchnią wody. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, którzy patrolowali linię brzegową. Na jeziorze pływała także łódka straży pożarnej. Na chwilę obecną trwają czynności zmierzające do odnalezienia 12-latka. Akcja poszukiwawcza ma być prowadzona do skutku. Mieszkańcy Będzina znów bez obaw mogą korzystać z wody w kranach. Jest już ona bezpieczna. Od soboty 8 tysięcy mieszkańców Śródmieścia oraz osiedla zamkowego musiało pobierać wodę z beczkowozów. W tej, którą dostarczano siecią wodociągową, wykryto bakterię coli. Sanepid potwierdza, że bakterie nie są już zagrożeniem. Szwecja, Dania, Irlandia, Finlandia i Węgry to tylko niektóre z państw, w których zrezygnowano z bicia monet o najniższych nominałach. Teraz nad wycofaniem z obiegu 1 i 2 eurocentówek zastanawiają się Włosi. A Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, przyznaje, że bilon staje się coraz mniej popularny. Już na pewno uciekamy od bilonu i ten bilon nawet czasami jest dla nas obciążeniem i czasami słyszymy w sklepach tego typu odpowiedź w stylu, że nie, bilonu to ja nie chcę. Także w Polsce mieliśmy dość sporą dyskusję inicjowaną przez Narodowy Bank Polski kilka lat temu na ten temat. Marek Zuber, ekonomista. Problem polega na tym, że te najdrobniejsze nominały bardzo często kosztują więcej ich wyprodukowanie niż to, co tam nabite jest na tym pieniążku. I tak jest także w przypadku polskiego grosza czy polskich dwóch groszy.

No i tak jakoś się złożyło, proszę szanownego państwa, że klarnetartowy stał się jak dotąd głównym bohaterem dzisiejszej audycji, co mnie cieszy, bo za chwilę też zatrąbi i nasz wybitny klarnecista. A Wesołe Drzewko tak zwane jest instrumentem pozornie prostym. Nawet są tacy, którzy twierdzą, że obok fagotu jeden z najłatwiejszych instrumentów. Ale zagrać na nim pięknie, jak na każdym instrumencie, jest bardzo trudno. A z taką umiejętnością poruszania się właśnie po flażoletach, te wszystkie glisiki i tak dalej, to jest cudeńko. Przeczytam, nie wiem w jakim języku Roba jest. Chyba widzisz tytuł. Wezul kapiluluj. Taki tytuł był owej melodii. I w ten sposób żegnamy się dzisiaj z panem Jomem i jego zespołem, ale pewnie wrócimy, bo ta płyta dotarła do mnie po paru latach, gdyż to jest płyta z 2005 roku z siłą petardy wręcz, więc podoba mi się niezwykle. Ja cały czas otwieram fortepiany, chociaż tutaj mniej będzie chyba spreparowanego brzmienia. Natomiast postać, no, mnie to zupełnie zaskoczyło, bo przygotowując się do audycji, szukałem jakichś takich nowych minimalistów, no nie tylko grających na fortepianie. No i nagle pojawił się Henryk Schwarz, co mnie o tyle zaskoczyło, że to jest jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, no tak, już XXI wieku. Jakiś taki 2003, 2002 rok. Jeżeli chodzi o muzykę house, muzykę elektroniczną, techno, ale taką klikową, minimalistyczną, no to pan stworzył niesamowite remiksy swojego czasu. Także zasłynął jako bardzo taki eklektyczny, ale konceptualny DJ, który potrafił muzykę afrykańską świetnie zmiksować z takim właśnie minimalnym techno. No i co się okazuje, Henryk Schwarz powraca z takimi krótkimi płytami na razie, które nazywają się Works Piano, i tam gra po prostu na fortepianie. Żadnych tutaj udziwnień elektronicznych nie ma. Tylko fortepian. 411 liter, taki tytuł utworu. Henryk Schwarz być może szykuje jakąś dłuższą opowieść, dłuższą płytę i tam także pojawi się elektronika. Natomiast no, to akurat ciekawe są takie połączenia. Tak samo jak wcześniej przypadek tego pana, zaraz mi się tutaj wszystko po... tak, gdzieś tutaj. Tego duetu, gdzie pan znany z produkcji muzyki DJ-skiej berlińskiej, okazuje się, że jest klasycznie wykształconym pianistą i nagrywa płytę z Joachimem Rodeliusem, a mówię tutaj o Arnoldzie Kasarze. No a tutaj Henryk Schwarz na fortepianie. Tak często się mówi, że ci wszyscy DJ-e to tacy takie, no właśnie, nieuki jakieś muzyczne i że tylko tak tą płytę winylową potrafią na adapter założyć. Henryk Schwarz, Works Piano. Będę podglądał, co tam jeszcze Schwarz, się wydarzy. Schwarz, tak, no Schwarz. Chyba, patrzy, że on jest zamerykanizowanym Henrykiem Schwarzem. No, mieszka w Berlinie, natomiast Schwarz, tak mówią na niego w Londynie, a tam też często bywa, ale rzeczywiście Schwarz, tak. Bo Schwarzenegger przecież, to ja pamiętam go dobrze. Thank you. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za listy od państwa. No i osiągnęliśmy niezły sukces, gdyż pan Robert z Krakowa, który od początku nie ukrywał swojej niechęci do utworów smędzących, był łaskaw się zatrzymać z uchem swym na chwilę podczas wykonywania jakichś dźwięków. No i proszę, no. I proszę, muzyka cuda działa. Nawet mąż pani Magdy przestał się natrząsać. Czyli jednak można wzruszyć nawet, wydawałoby się, serca niewzruszone. Wacek Zimpel. Mogę powiedzieć Wacek, ponieważ Zimpel, co ja powiem, Wacek Zimpel, gdyż miałem tą przyjemność poznać Wacka, a co więcej, będziemy niebawem razem występować. Nie ukrywam, że powoduje to przypływ adrenaliny w mym wątłym organizmie i miłych uczuć, gdyż lubię się spotykać z innymi artystami, tak dobrymi i obdarzonymi taką wrażliwością jak Wacek. No i wspomniany klarnet. Tu chyba na altowym gra, już tego nie pomnę. Utwór nieco zrytmizowany, ale łagodnie przy pomocy gatamu albo tabli, chyba gatam, czyli bębenek uderzany jednak łapkami. Hoof beat tytuł owej melodii. We'll be right back. No i tu się pan Piotr rozpisał na temat płyty. No, długo by o tym rozmawiać. Ja jestem absolutnie przekonany, że techniki analogowe, do których się potem wracało znowu, bo przeżyłem i techniki analogowe, i nagrywanie zespołu na jeden mikrofon na przykład, co jest już bardzo archaiczne. Przeżyłem wszystkie ewolucje związane z wymianą wzmacniaczy na mniejsze, z wymianą analogowych stołów na cyfrowe, na Pro Toolsy, różne programy i tak dalej, i entuzjazm związany z nowymi technologiami. I pewnie te technologie też po jakimś czasie się zestarzały i po jakimś czasie one też będą atrakcyjne i przyniosły, też rozszerzyły gdzieś tam jakieś możliwości instrumentów. Niemniej uważam, że taki trend polegający na tym, że się zamykało duże studia po to, żeby uzyskać pewne przestrzenie przy pomocy elektroniki, się nie powiódł. I wszystko, i na przykład tak, taki pierwszy z brzegu, kiedy słuchaliśmy jeszcze ze świętej pamięci Wojtkiem Przybylskim na dużych paczkach, czyli w studiu odsłuchowym, kiedy słuchaliśmy nowej słynnej płyty Natalii Cole z ojcem, zmiksowanej w kilkunastu studiach zrobionych, big bandy zrobione na fantastycznych mikrofonach, wszystko fantastycznie zmiksowane, no to nijak to się nie miało do brzmienia, nie wiem, big bandu Count Basiego nagranego na cztery mikrofony z lat 40. Z wielu powodów, no chociażby z tego powodu, że muzycy w owych big bandach grali do siebie, a nie do materiału zrealizowanego czy nagranego, ale to z powodu studiów, mikrofonów, przestrzeni i takich wielu rzeczy, które gdzieś tam potem się pogubiły i to słychać. No, znaczy przy muzyce akustycznej słychać bardzo, co nie zmienia faktu, że elektronika poszła w inną sobie stronę i osiągnęła fantastyczne brzmieniowe sytuacje. Mnie się mniej podobają płyty akustyczne nagrywane dzisiaj niż płyty nagrywane na przykład w latach 50. wydawanych przez Blue Note czy przez właśnie mówię tu o płytach jazzowych. No i myślę, że to nie tylko kwestia gustu, ale też owych warunków studyjnych. No to tyle. Ale miło i dzięki bardzo za takie wypowiedzi, żeby obym się tylko, muszę się powstrzymać, żeby się nie rozgadać, gdyż gadułam, że ja jestem. Dobrze, ja uważam ogólnie troszkę inaczej, bo uważam, że dzisiaj już komputer coraz częściej jest trudny do rozpoznania, że to w ogóle ta technologia tak poszła do przodu, że naprawdę zastępuje już w tym momencie nawet wielkie, ogromne stoły analogowe. No oczywiście to też jest kwestia, o tym mówisz, o Colu, o takiej płycie, która była bardzo tak naprawdę popowa i nagrana szeroko, tak hollywoodzko, ja pamiętam tą płytę. Więc to zależy też o guście, kto jak sobie to wyobraża i widzi. No dzisiaj mało muzyków jazzowych marzy o brzmieniu lat 50. niestety. A ja myślę, że bardzo dużo marzy o takim brzmieniu i to się nie udaje z wielu powodów. No widzisz, ja uważam, że bardzo mało takich marzy, dlatego że wszystkie płyty amerykańskie brzmią bardzo nowocześnie i nie do końca w dobrym guście. Skandynawskie mają swoje brzmienie, na które długo pracowali. ECM ma też zupełnie swoje brzmienie. No, ale słuchaliśmy Brytyjczyków grających analogowo bardzo tradycyjnie i to nie brzmi tak jak, nie wiem, jak Charles Lloyd w latach 60. No, z wielu powodów. No to długo by o tym dywagować zresztą. No dobrze. To ja teraz o Olafur Arnalds. Nowa płyta. Ale są, jeszcze tylko skończę, że są ludzie, którzy nagrywają w innych pokojach, zbierają stare mikrofony, tak brzmiały pierwsze płyty Black Keys, tak brzmi cały Dapton Records, który często przynosimy, no i to są rzeczy moim zdaniem nie do odróżnienia z soulem lat 60. Olafur Arnalds, Eulogy for Evolution, tak nazywa się jego pierwsza płyta i dzisiaj jest przypomniana, zremasterowana. Bo to już jest taka okrągła rocznica, 10 lat od tego debiutu. Dostała troszkę inną okładkę, troszkę inną oprawę i dla wszystkich tych, którzy lubią płyty winylowe, to też niezła gratka, bo okładka prezentuje się wyśmienicie, a płyta rozszerzona. No i okazuje się, że to chyba jedna z fajniejszych płyt Olafura Arnaldsa. 1440 taki utwór wybrałem. Olafur Arnalds przypomina swoją pierwszą płytę w zupełnie innym takim wydaniu, w zupełnie innej okładce, Eulogy for Evolution. No i na pewno to co jest świetne w winylach, to też format okładki, bo tutaj dołączona 20-stronicowa książka ze zdjęciami Islandii. Przepięknie to wygląda w tym formacie. No właśnie, a propos Olafa, ustaliliśmy, że wyszła płyta ze ścieżką dźwiękową z drugiej części Broadchurch. Gdyż, no muszę się jej przesłuchać, gdyż bardzo mi weszła w głowę pieśń, zwłaszcza z pierwszej ścieżki dźwiękowej, z pierwszej części, z pierwszej serii Broadchurch. Bardzo jest ona ładna i ciężko mi się od niej uwolnić. Pewnie będę poszukiwał podobnego utworu na drugiej płycie, a niełatwo jest tak piękne rzeczy napisać. Nie zawsze tak spod palca wyjdzie, ale Anusz wyszło. Bardzo dzięki Państwu. Panie Marcinie, rzeczywiście jest troszkę lżej, gdyż kanikuła, co nie znaczy, że zupełnie lekutko będzie. Gdyż na przykład teraz takie ładna jakby kwintesencja moich tutaj bajdurzeń o słowackiej muzyce, ponieważ chciałem Państwu zaprezentować fragment utworu Mater, napisanego przez Władimira Godara, o którym tu już dużo mówiłem. Artysta bardzo inspirujący i bardzo stał mi się bliski w ostatnim czasie. A w dodatku ta płyta została nagrana przez zespół Solamente Naturali, o którym przed chwilą mówiłem. Czyli spotkały się jakby dwie grupa wybitnych artystów z wybitną osobowością. No i do tego jeszcze czeska pieśniarka Iwa Bitowa. Także taki zestaw z najwyższej półki, mówiąc tak już zupełnie kolokwialnie, artystów z południa. Utwór Capoeir jest utworem napisanym do tekstu Jamesa Joyce'a. It's a Boy, tytuł oryginalny, o The Dark Past. No cudnej urody ten Godard, nie ukrywam. Będę do niego wracał nieustannie. To by bardzo miłe listy od państwa. Panie Marcinie, jeśli ty jesteśmy takim pomostem do dwójki radiowej, to fantastycznie, gdyż staramy się muzykę tak zwaną poważną, czy też klasyczną, tak lekutko je natrącać na tyle, na ile kompetencje i znajomość pozwala. A myślę, że warto się w nią zagłębić, a nawet powinno się. Miłe listy od państwa bardzo dzisiaj. Zwykle tak przy higienie się dzieje zresztą i przy takiej pogodzie w dodatku. No ale ładnie teraz jest. Co się czepiasz? Teraz jest ładnie. Będę wracał jeszcze rowerem, to ci opowiem jeszcze, nie jest cudnie, co się wydarzyło. To zamykaj te usta, żeby się nie zakrztusić przy pomocy kleszczy podobno. Teraz jest ładnie, gdyż zwłaszcza jak się jest na terenie miasta, to jest tak ładnie. Natomiast kiedy się jest na terenie miasta podczas 30 stopni, to nie jest tak przyjemnie. No tak. Ale dla państwa, które na przykład wypoczywa w tej chwili w koszu w miejscowości Łebie. No to pewnie tam wiało, bo dzisiaj bardzo wiało. Otóż i to. Od czasu do czasu pojawiają się takie koncepty, konceptualne płyty, które mają też taki... właśnie jak to nazwać... bo to już jest koncept połączony już z grą komputerową, z filozofią. To nazwa mi się podoba. Cały taki bardzo interaktywny, o to jest takie słowo, tego mi brakowało. Czyli interaktywny projekt, bo nie tylko muzyka, ale także gra komputerowa. Zresztą bardzo ciekawe, ja oglądałem tą okładkę. Muszę się troszkę wczytać, o co w tym wszystkim chodzi. Pan David O'Reilly to jest jakiś taki kreator gier komputerowych, który ma pomysły takie bardzo ambitne. Do całego przedsięwzięcia muzykę napisał Ben Lucas Boysen, jakieś go przynosiłem. To jest pan, który interesuje się muzyką elektroniczną, ale taką minimalistyczną, eksperymentalną. I pan Sebastian Plano, związani z wytwórnią Erased Tapes Broderica. Podobno 4 godziny jest całość ta muzyczna, trwa. Na płycie dokonali panowie selekcji, no i moim zdaniem słucha się tego dobrze. Od czasu do czasu też pojawia się głos filozofa Alana Wattsa, chyba nie w tym utworze, który przyniosłem. We Are Here, no i zachęcam do zapoznania się z tym całym projektem, być może i także grą, bo widziałem jakieś takie skróty graficzne, to wygląda to imponująco. Proszę bardzo, Ben Lucas Boysen, Sebastian Plano. Thank you.